La factoria dels 80, programa 98, segona part. Iniciem amb Robert Palmer, Simple Irresistible. Irresistible com aquest programa i com tu, Factoria dels 80, en Rafael Corbí. Un bon cantant, un bon intèrpret anglès, compositor també, Robert Palmer, nascut el 1949, ens va deixar el 2003 i que va guanyar dos premis Grammy per millor intèrpret de rock. També diverses vegades nominats per altres premis com els Premis Britànics de la Música, també prou importants. Robert Palmer ens portava aquest Simple Irresistible, que va triomfar el 1988. Seguim amb el ritme ballable, amb Vanessa Paradis, la cantant francesa, que va néixer el 1972 i que ens condueix ara aquest Joe, Le Taxi. Bienvenue, c'est Joe. Bye. she stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above, now you're trying to trick me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now. Took her home, yeah, to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above, now it's gonna trick me. So wide you can't get around it. So low you can't get under it. So high you can't get over it. Can't get over it. When you're not here. Just for the fuck of it, one nation. Van passant els minuts i van passant les cançons. Quins en rimes i quins records. Després de la Vanessa Paradis, com us dèiem, escoltàvem a Free, amb All Right Now, amb Ollie and Jerry, amb Breaking, There's No Stopping Us, i també aquesta darrera cançó de Heavy D and the Boys, amb el Bob Gunn. Acabarem aquestes presentacions, perquè encara ens queda molta més música, amb Billy Joel, nascut el 1949, i un extraordinari, a més de cantant i compositor, pianista, que va destacar aquell gran èxit que va tenir el 1973, el Piano Man, versionat per Anna Belén, també amb una cançó meravellosa. Avui escoltarem a la Factoria dels 80 un tema del 1990, concretament I Go to Extremes. Després el Physical amb Olivia Newton-John. Sometimes it feels like I'm going too far. wanna be all alone. It's just one of them days when I gotta be all alone. It's just one of them days. Don't take it personal. Olivia Newton-John amb el seu Physical i Mònica, una excel·lent intèrpret també, Mònica Denise Brown, tan sols coneguda com Mònica, cantant nascuda el 1980, aquesta és més joveneta de les que hem estat escoltant darrerament i ens arriba des de la zona de Los Angeles, on va començar a triomfar de valent. La Mònica, de quins moments ens portava una cançó abans, però de quins moments ens ha portat aquesta cançó, voldria dir, el Don't Take It Personal, un dels èxits del 1995. Paula Abdul, una de les meves intèrprets preferides, nascuda del 62, ens porta el Forever Your Girl. Aquesta cançó que escoltarem va destacar amb la composició d'Oliver Laver el 1988. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Madonnas, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, what a way to sing. Oh, what wow, he's the greatest dancer. The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Piarucci, looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, what the wow, he's the greatest dancer. Oh, what the wow, I've ever seen. Oh, what the wow, he's the greatest dancer. Oh, what the wow, that I've ever seen. Just a classy man, not a

Els Rimes ens han portat fins al final del nostre programa amb Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, en Ken Laszlo, Glasses Man, i aquesta cançó de Dana, que es diu Be My Lover, també un dels èxits destacadíssims del món de la música per ballar, un èxit del 1989, amb el qual tanquem ara mateix el Sahara Night de F.R. Javid, la darrera de les cançons que escoltem amb aquesta edició de la Factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió. Un plaer haver estat aquí al vostre costat, a les xarxes socials, a internet o a través d'aquesta emissora. A reveure! Sahara Night, Sahara Night. It's hard.